का अमृत है जो सत्य है। और आज बड़ा ही शुभ पर्व है, दीप मालिका का, दिवाली कहते हैं जिसे। आज वो पवित्र दिन है, कल की रात महाकाल की रात थी कि क्या हम महाकाल की रात्रि को भी पार कर जगमग ज्योतियों की राह जा सकते हैं, उस अमृत्व को ग्रहण कर सकते हैं। ये इस महोत्सव का, इस अमृत पर्व का पृष्ठ सत्य है। यूं तो ये त्योहार बहुत से कथाओं से जुड़ा है, लेकिन वो कौन है जो महाकाल की रात को भी जी आएगा और जगमग ज्योतियों को धारण करता अनंत की राह चलेगा। ये पर्व सुधी पर्व के रूप में आदिकाल से मनाया जाता रहा है, श्री राम की कथा से भी जुड़ा है, मां भगवती की पूजा, नवदुर्गाओं का स्थापना, अर्चन वंदन, नवरात्र, फिर विजयादशमी और उपरांत में दिवाली, ये निरंतर ये त्योहार है। लेकिन जो इनका आदि पर्व है वो ये है कि वो जो जीतेगा महाकाल को और उस महाकाल की रात्रि में जो मृत्युंजय होगा, मृत्यु को भी जीत के आगे बढ़ेगा, वही तो जगमग ज्योतियों सा अमर देव का जीवन पाएगा। तो इसीलिए कल की रात महाकाल की रात थी। घर के दक्षिण में एक दिया जलाया जाता है नाली के पास में, क्यों? कि दक्षिण के रास्ते को, दक्षिणायन मार्ग का हमने परित्याग कर दिया है और अब हम उत्तरमुखी हैं, महाकाल की रात्रि को हमने जीत लिया है और अब मृत्युंजय अमृत के रास्ते पर, ज्योतियों के मार्ग पर जा रहे हैं। गोविंद हरि, हरि ओ नारायण हरि, ये आज का पर्व है। ये आज का पर्व है, गोविंद हरि, हरि ओ नारायण हरि। तो आज दिवाली है, दीपमालिका है, ये तो श्री राम की कथा के साथ जुड़ा है कि नौ दिन हम नवरात्र मनाते हैं। इन दस इंद्रियों को, दस मुंह वाला जो मेरे भीतर एक मन दशानन है, इसकी एक एक इंद्रिय को, उसके विषयों को हम आत्म ज्वाला ब्रह्म अग्नियों में, यज्ञ की ज्वालाओं में यज्ञ कर उसके विषयों से स्वयं को मुक्त करते हैं। और तब दसवें दिन दसों इंद्रियों को का जो प्रतीक है, जो मन है, जो दशानन है, हम इसके विषांत स्वरूप को जला देते हैं और महाकाल की रात को पार कर मृत्युंजय हो अंधेरी रात को भी ज्योतियों से जगमग करते हैं। और क्योंकि हम विजयी हुए हैं इसलिए पटाखे जलाते हैं। आज का दिन उस सत्य को जानने का है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम में से बहुत से लोग आज के दिन जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। ये सुंदर पर्वों का अनादर है, अपमान है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो अज्ञान के कारण धर्म के साथ आकर जुड़ गया है। इसका भी निराकरण होना चाहिए। चाकू है आपके रसोई में रखा हुआ है, उस चाकू का सदुपयोग सब्जी काटने में, लेकिन उस चाकू का दुरुपयोग कत्ल करने में भी तो हो सकता है। तो हर अच्छी चीज का दुरुपयोग होता है, हो सकता है। और अक्सर हम जिद में पकड़ लेते हैं कि दुरुपयोग भी तो सच है, लेकिन आप ये भूल गए कि उस चाकू से हत्या करने के बाद आप सुखी नहीं रह पाएंगे। हाँ, पकड़े जाएंगे, मारे तोड़े जाएंगे और फिर संभव है सजा में फांसी ही मिले आपको। तो जैसे चाकू का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, उसी प्रकार व्रतों और पर्वों का भी दुरुपयोग हो सकता है। अज्ञान के वशीभूत आप उसका बहुत मैला प्रयोग कर सकते हैं और यह सोच के कि आप धर्माचरण कर रहे हैं, आप धर्मानुरागी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार हमारी पूजा, हमारी भक्ति ईश्वर को अपमान देने के लिए होती है और हम समझते हैं हम पूजा कर रहे हैं और साथ में यह भी कल्पना ले बैठते हैं कि मोक्ष तो हमारे नाम लिखी गया है और उसके बाद हम जिद पकड़ के कहते हैं कि क्या और लोग चाकू नहीं चलाते, तो भी और लोग थाने भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं और फिर उनके जीवन सड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार आज का पर्व पूर्ण ज्योतिर्मय जीवन के संकल्प का पर्व है, न कि जुआ और शराब का पर्व है। जो ऐसा करते हैं वो महापाप करते हैं। अब भगवान राम की कथा के साथ तो ये जुड़ा है ना, कथा के साथ तो ये जुड़ा है ही। ये और श्री राम की कथा में हम लोग हैं, तो भगवान राम की कथा जो महाभारत में लोमश ऋषि सुना रहे हैं उसी के पृष्ठ सत्य में है। लोमश ऋषि की कथा में भगवान राम की कथा का वर्णन करते हुए लोमश ऋषि बतलाते हैं कि श्री राम के पूर्वजों ने ही इस गंगा को उतारा था और उन्हीं के वंशजों में युवराज दशरथ जो थे उनके द्वारा धोखे से ऋषि कुमार श्रवण कुमार की हत्या हो गई और वो अभिशप्त हुए। हाँ, उसका रहस्य हमने पिछले रविवार को बहुत विस्तार से जाना है। महाराज दशरथ का विवाह हुआ, युवराज गद्दी पर विराजे, उनका विवाह महारानी, उनकी कौशल्या महारानी बनी। अयोध्या एक नरेश को पाकर धन्य है और संत ऋषि और मनीषी जन सभी मानते हैं कि दशरथ और कौशल्या स्वयं महामुनि कश्यप और अदिति के अवतार हैं। लोमश ऋषि भी युधिष्ठिर को बतलाते हैं इसी प्रकार। परंतु उनको कौशल्या से कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तपस्वी हैं, सत्यनिष्ठ हैं और देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ देने वाले हैं, अजय राजा हैं और उनका प्राणी मात्र के प्रति बड़ा ही समर्पित भाव है ना। वो भी बताया था ना कि हिंसक पशु था और जो आदमखोर हो गया था उसको मारने के लिए ही उन्होंने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया था, अन्यथा जीवों को सताने की कल्पना हमें अतीत के युगों में रामायण काल वगैरह में नहीं मिलती है। लेकिन पौराणिकों ने जब बाद में ये संकलित हुआ तो जो जो हमारे द्विश्रेष्ठ खाने पीने में आगे थे तो उन्होंने वैसा लिख दिया है ना। और जो समझ में आने वाली बात है, देखो कि मंदिर में भगवान को भोग जो जो खाता है वही वही लगाता है, इसका कोई विधान नहीं है। जैसे वो आत्मा नारायण को अर्पित कर रहा है वैसे ही उनकी मूर्ति को देता है। इसलिए सात्विक भोजन खाने वाले भगवान पर सामिश खाने वाले बकरा मुर्गा भी चढ़ाती है, पीने वाले देवी भगवती को भी पिलाते हाँ। तो वस्तुतः जो जो खाता है, जो जो आत्मा पर चढ़ाता है, उसी को वो श्रद्धा से चढ़ा देता है हाँ। क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट में भी वो मेमना चढ़ाते हैं हाँ, और मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में भी बकरी धोती है और ऊंट मारकर, ऊंट की कुर्बानी देकर सालन रोटी का विधान रहा है। तो वस्तुतः इसका धर्म से कुछ लेना नहीं है। सो व्हाट यू बिलीव, तुम सोचते हो कि ये अच्छा है, सुंदर है और ये तुमको खाना चाहिए, इसलिए कि तुम आत्मा पे चढ़ाते हो, तो जो आत्मा पे चढ़ाता है वो मूर्ति पे भी चढ़ाते हैं। लेकिन राम की कथा, श्री राम के धर्म और मंदिरों में सात्विक भोजन, मिठाइयों और अन्न आदि के अतिरिक्त और कुछ नहीं, तो स्पष्ट है कि ये उनकी मर्यादा नहीं है। इसीलिए खाने वाले भी वहां चढ़ाने का साहस नहीं करते हैं, जो सामिश खाते हैं वो भी हाँ। तो इसी से भाव स्पष्ट हो जाता है। अगर कुछ ग्रंथों में आया है कि वो जीवों को मारते और खाते थे, तो ये असत्य है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों पर भी क्या कोई शराब मांस चढ़ा सकता है? तो स्पष्ट है कि उनकी मान्यता मांस मदिरा की नहीं है। और सनातन धर्म की आदि मान्यता है कि हम सात्विक भोजन को ही लें, और उसके कारण है कि आपके शरीर में ये भोजन ही तो यज्ञ होकर शरीर का अंग बनेगा, आगे औलाद बनेगा। बोली तो उचित क्या होगा? तो वेदों ने और सनातन धर्म ने कहा कि हम अपने अग्रज को मरने के बाद क्या करते हैं, उसको पितृयान से चिता की अग्नि देकर के भस्म में लौटता है वो, तो क्या सबसे पहले कहां जाता है वो? वनस्पतियों में। तो हम अपने को उनको अर्पित करते हैं, तो उनसे हम, उनके अन्न से लेने के हम अधिकारी हैं, धर्म पूर्वक हम उनसे ले सकते हैं। आप बताओ, आप मिठाई की दुकान पे पैसे देके आओ हैं, और दूसरी दुकान से कुछ और लेना चाहो तो कोई देगा आपको? बोलो, देगा क्या हैं? तो जो ये हमारी सहज प्राकृतिक अब जो मान्यता है, उसका विपरीत ही तो है मांस मदिरा आदि का सेवन करना। इसीलिए श्री राम कथा में एक कथा आती है जो लोमश ऋषि नहीं सुनाए हैं, लेकिन हम आपको सुनाना चाहते हैं। और ये कथा है महाराज प्रताप भानु की हाँ। ये मानस में भी है और अन्यत्र रामायण में भी आई है, और क्षेपक कथाओं में भी इसका विशेष है कि महाराज प्रताप भानु के लिए है कि वे बड़े ही यशस्वी राजा हैं। चारों ओर उनकी पूजा है, जय जयकार है, बड़े ही धर्मानुरागी हैं, और शास्त्रों अश्वमेध यज्ञों को कराया है उन्होंने, उसको वहन किया है। इस प्रकार नाना शास्त्रों वानप्रस्थियों को संन्यास के लिए उन्होंने स्वयं को अर्पित किया, उसका भार उठाया, ब्रह्मचारियों के यज्ञों में भी सम्मिलित हुए, और सारा अपनी ओर से सारे यज्ञ उन्होंने कराए, और इस प्रकार देश के लिए, जनता के लिए, प्रजा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और अजय हैं। और एक बार एक राजा को के साथ उनका युद्ध हुआ, वो उनसे परास्त हुआ और वो कपटी राजा जंगल में सन्यासी बन के बैठ गया। ये कथा है। तो महाराजा प्रताप भानु जब जा रहे थे जंगल में, तो अचानक उनको एक जंगली शूकर दिखाई पड़ा, उसके दांत उनको बहुत अच्छे लगे और वो उसके पीछे पड़ गए और उसको पाने के चक्कर में उन्होंने बहुत से जीवों का वध किया और जंगल में भटक गए। वो मायावी शूकर तो उन्हें मिला नहीं और वो उसी कपटी साधु के यहां जाकर भूखे प्यासे थे उसी की शरण ले ली। उसने देखा कि ये बदला लेने का सबसे अच्छा समय है तो उसने उनसे कहा कि वो यज्ञ कराएं और उनको खिलाया पिलाया फुसलाया और जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में मांस को जानवरों के और गौओं के और सभी के मांस को उन्होंने पका करके और यज्ञ में जब भंडारा किया तो सब ब्राह्मणों को और तपस्वियों को खिलाने के लिए वही प्रसाद जो था वो परोस दिया। तो समय आकाशवाणी हुई कि ऋषिगण यहां भोजन न लें, इसमें जीवों की हत्या का मांस भी मिला हुआ है और ये आपके साथ छल किया गया है। तो सभी ने राजा प्रताप भानु को अभिशप्त कर दिया और वो रावण बने। एक बार है ना चतुर्युगी में, एक चतुर्युगी में वे भी रावण के स्वरूप को पाए। तो यह इस कथा को देने का उद्देश्य क्या है कि ये जीव हत्या का निरोध करती है। खाना तो बहुत दूर, मारने में भी इनका विश्वास जिनका है वो कभी भगवान राम के नहीं हो सकते। राजा प्रताप भानु यदि जीवों की हत्या ना करते तो उनका तप नष्ट नहीं होता और यदि उनका तप नष्ट नहीं होता तो उस कपटी राजा को उनकी अंतर्दृष्टि ही पहचान लेती कि साधु नहीं ये नकली है। तो जब जब हमारा तप नष्ट होता है, जब जब हम अपने तप को खो बैठते हैं, हमारे भीतर की आंख बंद हो जाती है और तभी हम ठगे जाते हैं। इसलिए हमारे पाप जब चढ़ जाते हैं तो हम स्वतः ही दुर्गंध में जाकर गिर जाते हैं और तब धर्म के साथ भी हम अधर्म पूर्वक व्यवहार करते हैं। क्या पूजा पाठ रावण ने नहीं करी बोलो? क्या सिद्धियां नहीं पाई उसने? क्या ताड़कासुर ने तप नहीं किए? लेकिन वो सारी तप और सिद्धियां उनके और उनके वंशों के विनाश का कारण ही तो बनी। तो धर्म का अनादर, पूजा और पाठ में उद्देश्यों का भटक जाना, उस पूजा का असुर हो जाना है, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए। और असुर पूजा वंश नाश करती है, इसे भी हमें समझ लेना चाहिए। अरे भाई चाकू से एक की हत्या करेगा, पकड़ा जाएगा तो घर द्वार भी तो अदालतों में बिकेगा जाके, सारा घर उजड़ ही तो जाएगा, अब फांसी होगी तो जीवन तो नष्ट हो जाएगा, अपना भी और अपनों का भी। तो उसी प्रकार असुर पूजा हमें शुभत्व की ओर नहीं, क्षणिक शुभत्व देती है और महाविनाश की ओर ले जाती है। और हमारी मति भ्रष्ट कब होती है? जब हम धर्म पूर्वक जीवन का परित्याग करके असत्य झूठ मतलब खुदगर्जी में उतर जाते हैं तो हमारा मति मैली हो जाती है। और ऐसा मैला व्यक्ति हमेशा गलत चीज को सही मानता है और वहीं भटक जाता है। उसे लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। यदि कोई उसे अच्छी बात बताता है तो उससे नाराज उसको दुश्मन बना लेता है, उसे वो बात सुहाती नहीं है। राजा प्रताप भानु को भी मंत्रियों सूर्यों ने बताया था कि यज्ञ में रसोई का अधिकार आपने इनको देकर महाराज अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारे रसोई तो हैं। लेकिन जो उसने कहा, कपटी ने कहा, वो मान गए। उन्हें अपने ही मंत्रियों सूर्यों की बात नहीं अच्छी लगी। यही अवस्था हमारी भी होती है। हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं, हमसे ज्यादा अकलमंद कोई नहीं, हम जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो महापाप होता है। वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि की कथा में, हाँ लोमश ऋषि की कथा में वाल्मीकि का प्रकरण नहीं है, उनकी कथा में वाल्मीकि के आरंभ का प्रकरण नहीं है, लेकिन आरंभ की जो कथा है वो भी अमृतदायिनी है, वो भी इसी भाव को स्पष्ट करती है। क्योंकि जिसका मन नहीं धुला, जिसका आचरण विचार और स्वभाव धुल करके धर्म पूर्वक नहीं हुआ, उसकी माला की भक्ति असुर भक्ति रही। हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए। वाल्मीकि जैसा कि आप जानते हैं पूर्व काल में उनका नाम रत्नाकर है और वे दस्युओं हैं, डकैत हैं, ऐसा क्षेत्र कथाओं में आया है। पकड़ना, लूटना, ठगना, हत्या कर देना, ये उनकी वृत्ति है। तो एक बार वो नारद जी को भी पकड़ लेते हैं, तो नारद उनसे कहते हैं कि ये जो तुम पाप कर रहे हो, किस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आज भी अगर हम अपने आप से पूछें कि हम पाप क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं, पेट वो भर रहा है, सुख और सम्मान से जीने का वही आत्मा ही हमारा आश्रय है। सादे भोजन से ऊपर अगर भोजन लेंगे तो हमें डॉक्टर और वैद्य के पास भागना पड़ेगा, और उतना प्रभु आत्मा जो है हमको दे ही रहा है, तन ढकने को कपड़ा भी दे रहा है, परिवार को भी दे रहा है, सब चीजें सहज भाव में चल रही हैं, फिर हम पाप क्यों कर रहे हैं? और यदि वो मेरे पेट में आए उस अन्न को रक्त में नहीं बदलेगा, नहीं बचाएगा, तो सात्विक भोजन ही कैंसर बनेगा और मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई बचा नहीं सकता, तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? लेकिन तब भी करते हैं, हर एक से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने दंभ और मिथ्या अभिमान को लेकर उलझे हैं, लगता है हाँ, और सिर्फ मिथ्या अभिमान के लिए हम करते हैं। ऐसे में ये कथा है कि रत्नाकर भी डकैत है, लुटेरा है, हत्यारा है, हाँ, और खूब लुटता है वो। तो नारद ने कहा कि ये जो इतने पाप कर रहा है, तो कहा मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो कहा जाके उनसे पूछ तो आ कि क्या इस पाप का अंश भी लेंगे वो। तो गया, बोला मुझे बांध जा, मैं भागूंगा नहीं, मैं वचन देता हूं यहीं रहूंगा। तुरंत तो कर गया, उसने पिता माता से पूछा, तो उसने कहा हम बूढ़े हैं, हमने तुम्हें पैदा किया है, पाल पोल के बड़ा किया है, अब तू कहां से कैसे लाता है, उसके पुण्य और पाप को तू जान, तेरा धर्म है हमारा भरण पोषण करना, तो तू हमें खिला रहे, हम खा रहे, हमारा तेरे पाप और पुण्य से क्या लेना। पत्नी ने भी यही कहा, तो उसे झटका लगा और आकर के उसने नारद को खोल दिया और उसे कहने लगा कि मैंने तो बहुत पाप किए, मेरा क्या होगा? तो नारद ने कहा कि तू श्री राम नाम का जाप कर और तू इस वृत्ति को छोड़ दे, वो सभी का पेट भरता है, वही भोजन को पचाता भी है, वही आत्मा होकर के हर ओर से रक्षा करता है, इस सत्य को स्वीकार और उसी आत्मा का ही जो श्री राम है तो उनका ध्यान कर। तो वो जंगल में जाकर के तप करने लगा, जितना बताया था उतना करने लगा, तो जपते जपते राम राम उसको नाम भूल गया, तो कहते हैं कि वो मरा मरा जपता रहा, हाँ? हाँ? और उसने बात खाली एक शब्द की नहीं, उसकी भावना की, उसके संकल्प की है कि वो गंभीर तपस्वी हुआ। हम राम राम का नाम भी जपते हैं, सुंदर मंत्र गाते हैं, लेकिन मन हमारा दस घर भागता है, दस दिशाएं भागता है, तो क्या रत्नाकर का राम नाम जपना और हमारे लंबी मंत्र और पूरी पूजा और लंबे चौड़े कर्मकांड में भी करके भी क्या हम उसका शतांश भी पा सकते हैं? हम सब पूछे अपने आप से। और हमारा मन क्यों भागता है? क्योंकि हमारी ईश्वर में बिल्कुल नहीं आस्था है। यदि सत्य में आस्था होती तो असत्य की तरफ मन क्यों भागता? हाँ, तो वो घनघोर तपस्वी भयंकर तप करता है और उसके ऊपर पूरा मिट्टी का ढेर लग जाता है, बरसात जाड़ा, बरसात गर्मी सर्दी, उसका जो लौ लगी तो वो एक शब्द को लेकर अपनी आत्मा से जाके जुड़ गया, जो वेद की ऋचाएं हमें कह रही हैं जुड़ने के लिए, बात एक ही, और वो ऐसा जुड़ा कि उसे समय की शुद्धि नहीं रही और मिट्टी का ढेर लग गया। और जब मिट्टी का पूरा ढेर लगा, उसी के बीच में वो बैठा हुआ था, तो क्या हुआ कि दीमकों ने, दीमक होते हैं ना खेत में, तो उन्होंने उस मिट्टी के ढेर में अपना घर बना लिया, बावी बना ली। तो दीमक को संस्कृत में क्या कहते हैं? वल्म। वल्म, वल्म माने बांबी, दीमक की बांबी, वाल्मीकि का अर्थ है दीमकों की बांबी में रहने वाला, वल्म माने दीमक, दीमक समझते थे। तो एक लंबे समय के बाद जब वो वहां से तप करने के बाद, प्रभु के दर्शन करने के बाद, उनके द्वारा वरद होने के बाद जब बाहर निकला, तो जब उस झुमझ में से बाहर निकला दीमकों के, तो सबने कहा वाल्मीकि, वाल्मीकि क्या कि अरे तो दीमकों की बांबी में रहने वाला बाबा है। वाल्मीकि का बल माने दीमक, वाल्मीकि माने बांबी, घर, दीमकों का घर। जब वो दीमकों के घर में रहने वाला था तो उसको वाल्मीकि ही तो कहेंगे आप। तो सबने उसे वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि कहा और वो वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हा? अब अगर आपको कोई दीमक कहे तो आप तो झगड़ा करोगे, ऋषि ने नाम धरा लिया क्या बात है, हा? उसे कोई अंतर नहीं आता है। तो वाल्मीकि नाम उनका पड़ा और वे अपने तप और साधना के द्वारा ऋषत्व को पाए, ऋषि वाल्मीकि। और वही तमसा नदी के किनारे उनका आश्रम बना, उनके तप तेज और स्निग्धता से भी नाना भट्टों को ब्रह्मचारी उनसे कृपा अनुनय विनय करके उनसे शिष्यत्व पाया और उनकी सेवा में अमृत ज्ञान को पाने लगे। एक अद्भुत तपस्वी है ऋषि वाल्मीकि। एक बार कथा का यहीं से आरंभ होता है। एक बार महर्षि वाल्मीकि अपनी शिष्य मंडली के साथ तमसा नदी के तट पर नहाने आए। नदी का नाम क्या है? तमसा। तम माने अंधकार, है ना? जहां असत्य ज्ञान का अंधकार हो उसे भी तो तम कहेंगे ना। तो तमसा नदी के तट पर आए। सुंदर मधुमांस के क्षण हैं, चारों ओर वनस्पतियां खिली हैं, प्रकृति मुस्कुरा रही है, पेड़ लताएं फलों और फूलों से और वायु मनोहारी सुगंध से चारों ओर शोभा फैलाती है। ऋषि वाल्मीकि नदी के तट पर बैठे हैं अपने शिष्य मंडली के साथ और वे गूढ़ तप और ज्ञान की बात कर रहे हैं। तप के द्वारा ही उन्होंने वेद और वेद के ज्ञान को पाया है। और एक कल का डाकू ऋषि हो गया है। तभी यहां कथा का आरंभ होता है कि क्रौंच एक पक्षी का नाम है। बड़े सुंदर पक्षी होते हैं और जोड़ा बना के रहते हैं और बड़े ही समर्पित जीवन होता है इनका एक दूसरे के प्रति। वैसे तो कहते हैं आदमी ज्यादा समझदार होता है, लेकिन हमने अभी तक एक जोड़े को एक महीना बिना लड़े एक घर में रहते नहीं देखा, लेकिन क्रॉस दंपति बड़े ही समर्पित प्रेमी है, अनन्य भक्त है, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। अगर आपने गलती से भी एक को मार दिया तो दूसरा निश्चित रूप से मर जाएगा। वो एक दूसरे को इतना चाहते हैं। यूं क्रॉच के नाम से आप फाख्ता का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन क्रॉच वस्तुतः वो पक्षी होते हैं, बड़े सुंदर पक्षी होते हैं, गोल्डन सुनहरी लकीरें पड़ी होती हैं, जिनको गोल्डन ईगल्स कहते हैं, पुराने जमाने में बड़े खूबसूरत होते थे। अब आदमी ने न पशु छोड़े न पक्षी, बहुत सी जो प्रजातियां लुप्त हो गई, क्या कर सकते हैं। वैसे पर्यावरण के लिए रोता भी यही है और पर्यावरण को बर्बाद भी यही करता है, और कोई दूसरा पशु पक्षी है, समझदार जो है मानना पड़ेगा। तो बहेलिए ने देखा कि बड़ा सुंदर जोड़ा है क्रॉस का, वो भी अपने प्रेम में मौसम है, जबकि ऋतु है, ऋतुकाल है उनका, नई सृष्टि का, नई उत्पत्ति का समय है। तो जो ऋषि की बहेलिए ने देखा तो उसने ये भी ध्यान नहीं किया कि एक तपस्वी बैठा हुआ है वहीं पर, उसे न तो स्थान का भाव रहा, और वस्तुतः जब मनोवृत्ति हमारी दूषित हो जाती है तो हम भी स्थान का ज्ञान खो बैठते, व्यक्ति का ज्ञान खो बैठते, स्वाभाविक है। तो उसने क्या किया कि तरकस में से तीर निकाला, कमान पर लगाया और खींच के मारा, और वो सीधा जो नर था क्रॉच उसकी छाती को पार कर गया, और वो खून फेंकता तड़पता हुआ चीखता महर्षि वाल्मीकि की गोद में जाकर गिर गया, और रक्त के छींटों से उनका सारे अंग अंग जो थे, कपड़े वस्त्र जो थे, वो भीग गए। उसकी प्रेसी ऋषि के बिल्कुल सामने ही मैदान में धरती पर सर पटक पटक कर रोने लगी, तड़पने लगी, अपने पति की, हाँ, अपने साथी की अवस्था देखकर। वो सारा दृश्य, वो सारा वातावरण, उसका सौंदर्य माधुर्य सब नष्ट हो गया, कर गया वो एक बाण। अनायास ये सब इतना कुछ हुआ तो ऋषि के श्री मुख से श्री राम गंगा का पहला छींटा बाहर आया, पहला श्लोक प्रकट हो गया, और वो श्लोक है जो सारी राम कथा का निचोड़ है। क्या कहा ऋषि ने कि मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमन शाश्वती समान यत क्रौंच मिथुनारे वदी काम मोहितम, कि जा रे निषाद आज तो अभिशप्त हो गया मुझसे, मां निषाद प्रतिष्ठान तुम, कि आज मेरा श्राप तुझमें ये प्रतिष्ठा के साथ आ गया है। यत क्रौच मिथुना देखू के मिथुन काल में, प्रणय काल में जिस प्रकार तूने एक क्रौच का वध किया है और दूसरे को तड़पने के लिए छोड़ दिया है, आज तुझे मैं श्राप देता हूं कि इन दोनों की पीड़ा, इन दोनों का पाप, इन दोनों की पीड़ा, इनकी वेदना तेरे जीवन में आए, और रे निषाद तू कभी कभी कभी शांति ना पाए। ये श्लोक अपने में ही बताता है कि धर्म, सनातन धर्म, गिर हत्या अथवा मांसाहार में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, इसे अभिशप्त जीवन मानता है, पाप मानता है। हाँ, किसी ने साथ दे दिया लेकिन दुखी हो गए हो और अपने शिष्यों से कहने लगे अब आज मैंने कैसा अनर्थ कर डाला, मैंने इस बहेलिए को श्राप क्यों दे दिया, मैं ऋषि हूं, मुझे तो सबका कल्याण करना था, ये मेरा धर्म था, पुण्य और पाप का निर्णय तो परमेश्वर करते, मैंने इसे श्राप क्यों दे दिया। आज अनायास अनजाने में मुझसे भी तो पाप हो गया, अपराशित की अग्नियों में ऋषि वाल्मीकि संतप्त हो उठे। देखो जो हत्याओं से भी संतप्त नहीं होता था आज शब्द भी उसे बींध जाते हैं। जब सत्य का सूरज जागता है चमचमाने लगता है तो रात की ठंडक अकुलाहट और पानी का जमाव भी पिघल करके बह जाता है। ऋषि के नेत्रों से अश्रुजल प्रवाहित हो चले कि मैंने इस बहेलिए को निषाद को श्राप क्यों दिया। जब ऐसे ही विचारों में तप रहे थे पीड़ा में थे तो स्वयं भगवान परम ब्रह्म ब्रह्म प्रकट हो गए और उन्होंने वाल्मीकि को पुकारा और कहा महर्षि आपने कोई पाप नहीं किया है, आप शोक न करें, आप संतप्त न हो, आपको कोई प्रायश्चित नहीं करना है, आपने कोई पाप नहीं किया है। आपने सत्य की प्रतिष्ठा की है, आपने सत्य की प्रतिष्ठा की है। हे ऋषि तुमने निषाद को श्राप नहीं दिया है, इस वृत्ति को अभिशप्त किया है कि जब भी कोई बल के निषाद दूसरों के सुखों को हरेगा ऋषि वो स्वतः ही इस श्राप से अभिशप्त होगा। और आज मित्र हम सब पूछे अपने आप से कि हम सुखी कौन है, क्योंकि तर्कस के बाण ही नहीं बीनते हैं, मन तर्कस के बाण भी तो बहुतों को बीनते हैं। लोभ लिप्सा और विषयों की वशीभूत होकर झूठ पाप और प्रपंच के बाण भी तो निषाद वृत्ति है। हाँ और क्या कहा उसने कहे मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमन शाश्वती समा यत क्रौच मिथना देकम वदे काम वोहितम कि जब जब जा रहे निषाद अब तो कभी शांति ना पाए। जैसे इसको मरने के लिए तुमने बीन दिया है और उसको इसके लिए तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ा है, इन दोनों की पीड़ा तेरे जीवन में अनंत हो जाए तो कभी शांति ना पाए। जब जब हम दूसरों को पीड़ा देते हैं शब्दों से भी आघात करते हैं हाँ कुटिलता पर उतर आते हैं हम भूल जाते हैं कि तब हमारा एक ही रूप रह जाता है, एक ही वृत्ति रह जाती है, एक ही जात रह जाती है निषाद। भले हम लिखते हो शुक्ल मिश्र और फलाना ढिकाना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो सब महत्वहीन हो जाता है। और तब वो कहते हैं ब्रह्मा जी कि ऋषि तेरा ये तूने सत्य की प्रतिष्ठा की है और ये कभी भी किसी युग किसी काल में ये तेरे वाक्य असत्य नहीं होंगे। आज हम सब दुखी हैं और कहते हैं कि हम तो अच्छा करते हैं स्वामी जी फिर भी हमें पता नहीं भगवान पीड़ा क्यों देता है। नहीं खोजते हैं तो अपनी इस मनोवृत्ति को नहीं खोजते हैं। जो रोज ढेरों अभिशाप कर्सेस का टोकरा भर के हमारे आंगन में डाल जाती है मेरी अपनी ही मनोवृत्तियां मेरे अपने ही स्वभाव मेरे अपने ही जीने के तरीके है ना और मेरा तथाकथित दंभ तथाकथित समझदारी के ढोंग और जो अभिमान मैं लिए बैठा हूं वो मुझे सत्य कहीं पढ़ने नहीं देते। लगता है हम ही सच्चे हैं। तो कहा ऋषि तेरे भीतर एक गंगा प्रवाहित हो रही है वो पतित पावनी गंगा है वो महासरस्वती की धारा है। ऋषि उसे बाहर आने दे तो श्री राम कथा गा। और इस प्रकार ऋषि ने गाया बटकों ने लिखा वही वाल्मीकि रामायण है। कहते हैं कि संस्कृत का अनुष्टुप छंद का जो पहला श्लोक है वो ऋषि के ही मुख से प्रकट हुआ, ऐसा बहुत से भाष्यकारों की मान्यता है। विद्वानों की बात है, हम उस विषय को अधिक नहीं लेते। और इसमें कोई शक नहीं है कि वाल्मीकि रामायण में आर्ष प्रयोग है, यानी वैदिक काल का प्रयोग मिलता है, तो इससे लगता है कि वो पाणिनि के व्याकरण से पूरी तरह से सुसंस्कृत नहीं है, आर्ष प्रयोग उसमें अत्यधिक है। जैसा कि महाभारत आदि ग्रंथों में भी कहीं कहीं आर्ष प्रयोग मिलता है, तो इससे लगता है कि ये पाणिनि पूर्व काल के ही महाकाव्य है। तो ऋषि को ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए और तब महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की। ऐसा लोमश ऋषि भी इतने विस्तार से तो नहीं बता रहे महाभारत में, लेकिन इसी कथा को वो स्पष्ट करते हैं। और इस प्रकार राम की कथा बाण की पीड़ा से आरंभ हुई, और कृष्ण कथा भी हमने सुनी थी, हाँ, महाभारत के हमारे महानायक हैं, उस कथा का भी समापन कहां हुआ? बाण पर हुआ। वहां भी बहेलिया है तो इस, है ना, तो त्रेता युग में भगवान राम की लीला का जो प्रादुर्भाव हुआ, प्रभु प्रकट हुए, और कृष्ण की कथा में लीला का जो उनका समापन हुआ द्वापर अंत में, तो बाण से बाण तक रहा, बाण से बाण तक रहा। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि राम और कृष्ण की कथा सनातन धर्म जो प्राणी मात्र में एक आत्मा का एक ईश्वर का वाद लाता है, उसी की धाराएं जब आगे चलती हैं तो छूत पात और भेदभाव को धर्म के नाम पर डालने लगती हैं और उसके मौलिक स्वरूप को मैला करने लगती हैं। जैसे एक ही चाकू सब्जी काटता है, ये उसका सदुपयोग है, और वही चाकू कत्ल भी कर सकता है, ये उसका दुरुपयोग है। तो धर्म को भी सत्संग अर्थात सत का संग करना चाहिए, उसे सत्य के द्वारा जानना चाहिए, और जान करके ही उसे हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही हर पर्व तीर्थ का महत्व है। जैसे कि आज के तीर्थ का, आज की कथा का भी हमने लिया कि हमने महाकाल को की रात को जीता है, तो आज दीप मालिका दिवाली मनाएंगे कि हम मृत्यु को जीतने के बाद ही ज्योतियों को पा सकते हैं। जो महाकाल की रात में ही खो जाएगा वो अगले दिन दिवाली क्या मनाएगा। यही इस महापर्व का अद्भुत रहस्य है और यही इस कथा में है। अक्सर हम लोग बात चर्चा करते हैं तंत्र मंत्र जप यज्ञ साधन योग आदि की, तो इनका भी सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। इनके दुरुपयोग करने वाले कभी भी ईश्वर नहीं पाते, मनुष्य योनि को भी हमेशा के लिए खो बैठते हैं और पतित योनि में ही भी भटकते रहते हैं। आज लक्ष्मी जी का पूजन आप करोगे? हाँ, और लक्ष्मी जी का स्वरूप कैसा है? हाँ, नर रूप में पूजी जाती है या देवी के रूप में, नारी रूप में ना? कि नारी मात्र में हमें लक्ष्मी का भाव लाना है, क्योंकि ये देवियां ही लक्ष्मी स्वरूप है। सनातन धर्म व्यवहारिक धर्म है, लेकिन इसी नारी का रूप जो हर घर में ममता मई मां है, पत्नी है, हाँ देवी का स्वरूप है, घर मंदिर बनता है, इन्हीं से ज्योतिर्मय होता है, और सुनाही का दुरुपयोग कोठों पर भी तो होता है, नहीं होता क्या? दुर्भाग्य से किसी अधर्मी के द्वारा भटकाए जाने पर उसे मणिकर्णिका की भांति भागवत की विषयालय भी तो पहुंचना पड़ता है। इसी प्रकार हमारी पूजा पाठ जप तप और साधन बहुत बार इस रूप को न लेकर वहां पहुंच जाते हैं, यही तांत्रिक सिद्धियों की बात होती है। मैं आपसे पूछता हूं, आप नारी का कौन सा रूप पूज्य मानते हैं, जो घर का है अथवा जो बोलो धर्म को भी आप इसी प्रकार दो धाराओं में प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रों को लेकर के रट करके थोड़ी बहुत अगर आपने कोई ऊर्जा पैदा कर भी ली, क्यों दूसरों को चमत्कृत करने के लिए, तो आपने कहा कि स्वामी जी हमें तांत्रिक सिद्धि होगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप छोटी सी फ्लेयर ला करके उनको बहका करके विशालों में पहुंचा दे, बिल्कुल भी हैप्पी, क्या प्रसन्न होंगे, क्या किसे उचित मानेंगे? तो फिर आपकी भीड़ तांत्रिकों के कोठों पे क्यों लगने लगी? कि जिसका आपको सर्वथा विरोध करना चाहिए आप उन्हीं के पीछे क्यों भागने लगे? एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, वो कुछ अफसर थे ना, ऑफिसर थे, तो उनकी उत्तर भारत से दक्षिण भारत में पोस्टिंग हो गई, और आज ही का दिन था, शाम के टाइम उन्होंने पी, आप त्योहारों में पीते तो हैं, अफसर न पिए ये कैसे हो सकता है? पीने के बाद उनको एक निकाह करे, पता नहीं, बोले क्या, अरे बोले आज दिवाली है, लक्ष्मी पूजन होना है, तो बोले चलो हम भी करते हैं, तो चारों चल दिए नशे के तौर में और वहीं जा पहुंचे जहां जाते थे, और थाली वाली लेकर के उनके आगे ओम जय लक्ष्मी मैया करने लगे। वो बेचारी हैरान कि मुजरा मेरा सुनना था, कर क्या रहे हैं ये? तो आपकी तांत्रिक साधना है, आपकी वो सारी पूजाएं पाठ जब तक कि वो चारों खड़े होकर के वहां ओम जय करने लगे लक्ष्मी मैया, वो भी बेचारी हैरान है कि वो तो मुजरा सुनते थे, आज ये कर क्या रहे हैं? उनको इतनी भी समझ नहीं रही नशे के कारण कि लक्ष्मी पूजन कहां करना है। तो जरा आप भी सावधान रहिएगा कि आज लक्ष्मी कहां पूछिएगा, किसे पूछ लेना कि ये दिन ये पर्व ये महोत्सव तुम्हारे कितने ईमानदार हैं, कितना सत्य है इसमें। अब आप ये कहो कि स्वामी जी तंत्र होता नहीं, बार बार आप पूछते हैं हमसे, तो हम कहते हैं कि होता है, नहीं होता ये बताओ। सुंदर पत्नी के और अच्छे बच्चों के रहते हुए भी हमारे अफसर लोग वहां जाते हैं या नहीं? तो तंत्र भी होता, लेकिन वो जिसको तुम सोचते हो कि तुम पालोगे, कल कोई दूसरे तुम्हारी तरह तुम्हारी बहू बेटियों को फंसा के ले जाए तो ये समाज में दुर्गंध फैलाना है, जबकि धर्म मंगल शांति का मोक्ष का श्री हरि प्राप्ति का साधन है, उसे बाजारू बनाना। तो वो चाकू जो सब्जी काट रहा है कत्ल करने को उतर आया, जिसका सामाजिक सामूहिक रूप से जिसका भारी विरोध होना चाहिए, देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि जो देखो वैश्यालय में वो अपने ग्राहक को प्रसन्न करके ही पैसे लेती है, और वो आपको पीड़ा दे के ठीकता और आपके घरों को कोठा बना देता है, और फिर भी आप सब उसी के पीछे भागते हैं। तो ये कहो कि मंत्रों का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। असुर दुरुपयोग के लिए तप साधना करता है और सुर मंगल शांति के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए और अनंत की राह जाने के लिए तप और साधना करता है। और कथाओं में भी हम दिखा रहे हैं कि उन दोनों को क्या क्या फल मिलता है। बड़ा भारी तपस्वी है रावण, लेकिन उसका सारा तप उसके वंश के विनाश के लिए। कहते नहीं, गाते हैं हम लोग चौपाइयों में भी, एक लख पूत सवा लख नाती ता रावण घर जुआ न पाती। तो ऐसी मूर्ख धर्म के साथ में विचार और दुराचार करना, इसीलिए कहा कि पूजा और पाठ करते समय बहुत बार हमें लगता है कि हम बड़ी भगवान की पूजा कर रहे हैं और नारायण को लगता है कि ये मेरा अपमान करने के लिए बार बार मुझे तमाचे क्यों मार रहा है। तांत्रिक साधना अथवा पूजा उनका अपमान है, सम्मान नहीं है। लोभ और लालच के लिए, विषांतता के लिए, आसक्तियों के लिए, अपने झूठे दंभ के लिए की गई साधना असुर साधना है। और इस असुर साधना क्या तुम्हें जरूरत क्या है? आप सोचते हो कि आप कुछ पा रहे हो? नहीं, क्योंकि ये मनोवृत्ति आपको धीरे धीरे प्रेतों की तरह दूसरों को सताने के लिए प्रेरित करेगी, तुम्हें विषांत और पागल बना देगी, और उसके बाद प्रेत योनि से हटके तुम्हारी कोई योनि कभी होगी भी, उसे निकल भी नहीं पाओगे। हमने धर्मशास्त्री की भी कथा सुनी थी। इसलिए कभी भी जो धर्म में भी कुसंग है उसे नहीं स्वीकारना चाहिए, उसका सदा विरोध करना चाहिए। और इस मनोवृत्ति को अगर समाज तोड़ेगा नहीं तो क्या होगा? समाज इससे दूषित ही तो होगा। देश के स्वतंत्र होते ही हम सब ने इस मनोवृत्ति को तोड़ना चाहो, एबॉलिश किया, कानून बनाए कि वेश्यावृत्ति अब नहीं होगी। तो उसी प्रकार ये जो धार्मिक वेश्यावृत्ति है इसका भी तो निरोध हम सबको करना होगा, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति अपना ही नहीं अपनों का भी विनाश करता है। लक्ष्मी पूजन अक्सर लोग पूछते हैं, स्वामी जी कौन सा समय ठीक है सिद्धि के लिए? तो हम कहते हैं पत्र में देख के बता देते हैं, लेकिन बड़ा दुख लगता है। एक जीवन का क्षण, एक सांस, तन का एक रोम कूप तू सिद्ध नहीं कर पाया, उन अजर अमर देवताओं की सिद्धि की बात करता है तो एक प्रकार से तू उनकी पूजा और साधना नहीं कर रहा है, श्री हरि का अपमान कर रहा है। तंत्र की साधना योगी और तपस्वी करते हैं, लेकिन वो दिखावे पाक के लिए, ये चमत्कार के लिए नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। सिद्धियां तो माताएं हैं, उन्हें कोई सिद्ध नहीं करता, उसमें अपने आप को उनके चरणों में शिशु बना करके हम अर्पित करते हैं। जिस स्थान पर सरल सहज भक्ति तप होगा वहां और पवित्रता रहेगी, वहां ये माताएं स्वयं रहती हैं। उसके लिए आपको कोई दंभ ढोंग या नाटक करने की या कोई कलुषित मार्ग का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं क्योंकि वो वहीं रहेगी जहां तपस्वी रहेगा, और जहां तपस्वी रहेगा, जहां तप रहेगा, वहीं पवित्रता रहेगी। आज मोर और सांप इकट्ठे बैठे हैं, आप सब देखते हो, कुत्ता हाँ बिलोटे को पालता है, जंगल से बंदर आके जूहे निकालते हैं, और मोर 500 चूहों को रोज भंडारा देता है, खाना खिलाता है, उनके बच्चे पालता है। जिस दिन तप का ये भाव बटेगा, एक मिनट में मोर सांप को खा जाएगा और चूहों को पता न चलेगा, मार डालेगा, और बिलौटे को भी कुत्ता नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये कोई सिद्धि नहीं है, क्योंकि कोई देवियों देवताओं को सिद्ध नहीं करता है, जो करता है वो महामूर्ख है, महापतित है वो। ये तो माताएं हैं, वही विराजती हैं। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है यहां आने से उनका कल्याण होता है, तो उसमें सन्यासी का कुछ नहीं है, वो माताएं विराजमान है। आपने भावना से प्रार्थना करी और वो सब कुछ देने में सक्षम है, तो आप दया करती है तो आपका कल्याण हो जाता है। यदि इस दंभ के साथ कोई बैठे कि हम सिद्धियां करेंगे, तो शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे महाराक्षस देवी को सिद्ध नहीं कर पाए, तो वो कौन सा देवी सिद्ध तांत्रिक था जो तुम्हें मिल गया था? देखा उसके सीन में थे क्या? बड़ा भयानक दिखता होगा, महाराक्षस होगा वो। तो वस्तुतः ये अधिकतर ठग विद्याओं की ओर ले जाते हैं। और आप करना क्यों चाहते हो, आप पाना क्यों चाहते हो, यहां से जाने की बात है। जब तुम अजर अमर नहीं हो, तुम्हें यहां से जाना ही जाना है। रेल के डब्बे में भैंस कौन बांधेगा खरीद के? हाँ, और साथ में पलंग वलंग और ड्राइंग रूम वगैरह सजा लेगा। तो जब जिंदगी एक यात्रा है, तो इस डब्बे में तू क्या कर लेगा? तो क्यों जा रहा, क्यों पगला रहा इन गलत रास्तों पर? ये सारी कथाएं भगवान की लीला कथाएं हमारे मन को धोने के लिए, अतिशय निर्मल और पवित्र करने के लिए। तो लोमश ऋषि भी कहते हैं कि युधिष्ठिर भगवान श्री राम का जो के रूप में जो महाविष्णु ने लीला अवतार धारण किया, और वे हर चतुर्युगी में करते हैं। और ये लोमश बताते हैं युधिष्ठिर से कि मैं हर चतुर्युगी में उनकी लीला का आनंद लेता हूं, मैंने उनकी अनंत लीलाएं श्री राम के रूप में और कृष्ण रूप में देखी है युधिष्ठिर, और वो कथा सुना रहे। और उसी में एक कथा है कि एक बार हनुमान जी को थोड़ा सा विचार हुआ, मन में आया कि नारायण हमारी बड़ी प्रशंसा करते हैं सबसे कि ये तो बहुत अच्छे हैं, हाँ ये तो हनुमान ना होते तो हम रावण को कैसे जीतते। हनुमान जी के मन में विचार आया तो भगवान को लगा कि हनुमान को थोड़ा सा जगा देना चाहिए, हाँ निद्रा में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हनुमान ऐसा है आज तुम्हें हमारे काम करना होगा। बोले क्या करना होगा? बोले लोमश ऋषि है ना, जब जानकी जी ने गहने गिराए थे तो उसमें से एक अंगूठी लोमश ऋषि उठा ले गए थे, तो तुम लोमश ऋषि के पास जाकर के जानकी की वो अंगूठी ले आओ। तो पवन सुत गए, एक पीपल के पेड़ के नीचे लोमश ऋषि बैठे हुए थे। ऋषि लोमश का कथा हम पहले कर चुके हैं कि उनके तन पर लोम ही लोम है, लोमश है वो। और एक कल्प में उनका एक लोम गिरता है, एक कल्प में एक लोम गिरता है। और एक कल्प कितना होता है? 43,20,000 वर्ष बराबर एक कल्प है ना, लोमश ऋषि है कि एक लोम उनका एक चतुर्युगी में गिर जाता है। हाँ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युग है, तो ये चार युगों का इकट्ठा प्रमाण क्या है? 43,20,000 वर्ष। तो जब 43,20,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो लोमश ऋषि का एक लोम, यानी एक लोम तब गिरता है जब एक बार गोविंद की लीला देख लेते हैं वो, और एक बार भगवान श्री राम की देख लेते हैं, हाँ, और महाविष्णु की देख लेते हैं, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की सब लीलाएं जब देख लेते हैं, कल्कि की लीला भी देख लेते हैं, तब उनका एक लोम। तो गए तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, तो उनका ऋषिवर आप यहां बैठे, कोई कुटिया नहीं बताए? कहने लगे, अरे हनुमान क्या बताए, थोड़ी सी तो उम्र है, अरे थोड़ी सी तो आयु है, ये लोम गिरे और मैं चला तो घर का लिए बनाऊ। हाँ, और उनके एक लोम का प्रमाण क्या है? हाँ, संत स्वभाव कभी नहीं भटकता, असंत स्वभाव आसक्तियों में भस जाता है। क्या अब ये कर लू, अब वो कर लू, और याद नहीं है कि तू तो लोम भर भी नहीं है, जाना है। अब रेलगाड़ी के डब्बे में कितनी भैंसें गाय बांध लेगा, कितनी फैक्ट्रियां रख लेगा इसमें, और वो डब्बा तेरा नहीं है, उसमें सारे जा रहे हैं, तू भी जा रहा है। तो गए कल ने, इसीलिए हनुमान मैं तो ऐसे ही रहता हूं हाँ, कि भाई सदा रहता तो घर बना लेता, मुझे लोन गिरे हो मुझे जाना है तो घर क्या बना रहा है, ठीक हूं मैं, बता आए क्यों, दर्शन कैसे दिए हाँ, बोले रुद्रावतार आज प्रकट कैसे हो गए, कृपा क्यों कर दी। कहने ऐसा है कि जब भगवान राम जा रहे थे तो एक अंगूठी आप उठा लेती, जब जानकी जी ने फिर बोले हाँ वो तो मैं हर चतुर्थी में करता हूं, एक ही थोड़े ना, सो तो मैं प्रत्येक लीला का अमृत लेता हूं और एक अंगूठी उठा लेता हूं। तो बोले तो महाराज मुझे अंगूठी चाहिए, बोले वो पेड़ के नीचे ना वहां वो हरिया रखी है देख ली, कौन सी चतुर्मुखी की कह रहा, उठा लीजिए। हनुमान जी जब वहां जाके देखे तो अंगूठी अंगूठी हजारों अंगूठी है माता, तो सोचने लगे कि चलो एक ये तो मूवी तो रुद्रावतार ने करी, बाकी किसने। तो वो लोमश ऋषि युधिष्ठिर को कथा सुना रहे राम की हा? तो उनकी कथा भी तो विलक्षण होगी ना। तो कह रहे हैं कि महाविष्णु ने लीला अवतार धारण किया है। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि प्रभु को लीला अवतार धारण करने की आवश्यकता जरूरत क्यों पड़ी। तो कहा कि जब जब लोग भटक जाते हैं युधिष्ठिर, आसक्त वो वासनाएं जब उनके ज्ञान का लोप कर देती हैं, असत्य और अज्ञान की ओर वो बढ़ने लगते हैं, स्वयं महाविष्णु उन्हें पुनः वेद की और यज्ञ के इस मार्ग पर, वेद के इस आवृत मार्ग पर लाने के लिए महाविष्णु स्वयं नाना रूपों से, नाना ऋषियों के रूप में, कभी कपिल मुनि के रूप में हाँ, तो कभी देव गुरु बृहस्पति के रूप में नारायण स्वयं प्रकट होते हैं। वे सारे रूप महाविष्णु के परमेश्वर की ही विभूतियां हैं, जिसे कि भटके हुए लोगों को सत्य की राह दिखा सके। भगवान की लीला भी किसी एक रावण को मारने की नहीं है, रावण मनोवृत्ति का समाप्त करने के लिए, रावण जो असत्य भाव है, जो असत्य जीवन है, इसी मनोवृत्ति का नाम क्या है, दशानन मनोवृत्ति है। तो इस प्रकार लोमश ऋषि समझाते हैं समय के साथ ज्ञान के लुप्त हो जाने के कारण, गुरुकुल परंपराओं के न रहने के कारण आप लोगों ने क्या किया कि उनके भाव को नहीं पढ़ा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहां रात्रि शयन करके हमारे कामकोटी कांची पीठ के शंकराचार्य पधारे थे, यहां रात रुक करके गए हैं, तो दंड लिए हुए थे। तो हमने पूछा, बोले हाँ ये ब्रह्मदंड है। हमने कहा ये तो आपकी शोभा है, वो भी प्रसन्न हो गए। जबकि ये दंड का विधान क्या है कि जब वानप्रस्थी को हम संन्यास के लिए उपकृत करते हैं तो उसको दंड देते हैं, कि इस दंड को अपने अतीत का स्वरूप मानो और जाके चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करो और देखो कोई विषय, कोई वासना, कोई अतृप्ति, कोई अतीत का विचार तुम्हें पुकारता तो नहीं है। यदि पुकारता है तो दंड तुम्हारे साथ है, इसी दंड के सहारे तो हमें छोड़ के जा सकते हो वापिस। और यदि परिक्रमा पूरी करके तुम्हें लगे कि नहीं अब तुम ईश्वर की राह में अटल हो तो इस दंड का तुम्हें विसर्जन करना होगा। हाँ, यदि ग्रह परंपरा से आ रहे हो तो बाकायदा इसकी चिता अग्नि करोगे, ब्रह्मचर्य से आ रहे होगे तो इसे जल में तुमको बहाना होगा या इसको भूमि समाधि देनी होगी, और तब तुम ब्रह्मदंडी ब्रह्मणे आत्मा आत्मदंडी हो जाओगे। और क्योंकि आदि शंकर केदारनाथ से लौटे ही नहीं, वापस अपने गांव तक पहुंचे ही नहीं, तो उनके दंड का विसर्जन नहीं हुआ, तो नई परिपाटी चल गई। अब वो समय के साथ अब ये परंपराएं बन गई। तो बहुत सी परंपराएं धर्मोक्त नहीं होती, वेदोक्त नहीं होती, लेकिन समय के साथ जीवंत हो जाती है। सत्य रूप में दंड को विसर्जित करने के उपरांत ही वो ब्रह्मदंडी होता है। ब्रह्मदंड का अर्थ क्या है कि आत्मा ही दंड है, लाठी है, सहारा है, तो आप किसी से इच्छा नहीं करेंगे। तो फिर यूं ही कहेंगे तू ये ले आना, तू वो ले आना, तू वो ले आना। जैसे नारायण रखेगा वैसे रहेंगे। जो समाज अपने मन से करेगा उसी को हरी इच्छा समझकर उसे सेवाओं में लगाते हुए हम बढ़ते रहेंगे। लेकिन भोजन के लिए भी दूसरे से इच्छा नहीं करेंगे, प्रभु जानेगा। तो तब तुम पूर्ण रूपेण ब्रह्मदंडी हो गए। अब क्यों? क्योंकि वहां वो परिक्रमा पूरी नहीं हुई, तो वो उसके बाद ये नया विधान शुरू हो गया। ये परंपराएं बहुत सी जो है वो जन्म ले लेती है। अब उनके ऊपर धर्म भी कभी विरोध नहीं करता, क्योंकि धर्म तो गंगा की तरह है। गंगा हर तीर्थ के चरण देती है और संप्रदाय तीर्थों की तरह होते हैं। तो इसलिए बहुत सी परंपराएं देखा देखी जो पैदा हो जाती हैं, उसमें जब कोई भटक जाता है तो उसकी साधना अनजाने ही सुरत्व से असुरत्व की ओर बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत सावधान होकर के धर्म को और वेद को जानना चाहिए। और हम थोड़ा सा ऋचा को भी ले लें, हाँ, और फिर भगवान राम की कथा में दोबारा आते हैं। पिछले रविवार को हमने अपनी अपनी ऋचा खोल ली। द्रविड़ोदा ददातुनो, द्रविड़ोदा हे ऐश्वर्यदाता, हम सबको सुख देने वाले ऐ आत्मा, हे यज्ञ, संपूर्ण सचराचर में गटगट वासी होकर प्रतिष्ठित होने वाले हे ब्रह्म यज्ञ, ददातुनो, हमको धारण कराओ। क्या कराओ? वसुनि, वसु माने आठ वसु है ना, हाँ, वसु माने अग्नि होता है, है ना। जो ब्रह्म ज्वालाएं हैं, जो आठ अग्नियां हैं, वैसे तो सोलह हैं, आठ जो प्रलय की अग्नियां हैं, आठ जो उत्पत्ति की। तो द्रविड़ोदा ददातुनो वसुनि यानी श्रीवरे, कि हमको वैसे ही धारण कराओ अपनी अग्नियों में उत्पत्ति के द्वारा, जैसे संपूर्ण सृष्टि का वर्णन कर रहे हो। क्योंकि जब तुम ही हे आत्मा हे यज्ञ अपने अग्नियों में सचराचर को ग्रहण करते हो, तभी तो वो जीवंत होती है ना। कहानी तीसरे सूत्र में मधुचंदा में, अश्विना यज्वरी निशो द्रवत पाणी शुभस्पति पूर्व भुजा जनस्यतम। अश्विना, वैसे तो अश्व घोड़े को कहते हैं, अश्व अश्विन किसको कहते हैं? घोड़े को। तो अश्विना तो घोड़े हो जाएगी ना। तो कथा में भी है कि संज्ञा ने घोड़े का रूप धारण कर लिया था। हाँ, अश्विना कहते हैं, अश्विन कहते हैं सूर्य को, और अश्विना कौन है? अग्नि ब्रह्म ज्वाला है। तो कहा अश्विना यज्वरी ऋषो, यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर का भरण पोषण करने वाली हे ब्रह्म ज्वाला, हम सबके अंतर में प्रज्वलित आत्मा रूपी यज्ञ में प्रतिष्ठित हे देव अग्नि, यज्वरी ऋषो, यज्ञों के द्वारा हमारा यज्वरी ऋषो, यज्ञों के द्वारा हमारा भरण पोषण और संहार करने वाली, तीनों काम करती है। क्योंकि अगर अन्न का संहार न करती तो रक्त कैसे आता? तो यज्वरी ऋषो, भरण पोषण और संहार करने वाली शुभस्पति, संपूर्ण शुभत्व को देने वाली पूर्व भुजा जनस्यतम, असंख्य मुखों से संपूर्ण सचराचर का सामग्रीवत भक्षण कर पुनः ज्योतिर्मय जीवन देकर नाना योनियों में स्थापित कराने वाले हे ब्रह्मज्वाला। तब आगे कहा, हाँ, पूरे सूत्र में है कि दसा युवा कवा सुता हे असंख्य सहस्त्र शूरपाणी, युवा कवा सुता उत्कर्ष यौवन को देने वाली ना सत्या जो कभी असत्य नहीं होता। ना सत्या, हाँ ना सत्या की संधि विच्छेद करेंगे ना अलग हो जाएगा, असत्य अलग हो जाएगा ना, ना असत्य जो कभी असत्य नहीं होता अर्थात जो कभी मरता नहीं, ऐसा यौवन देने वाली व्रत वर्षा इन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में पवित्र करके देने वाली आयातम रुद्र वर्तनी, हे महाज्वाला, हे महारुद्री, हे लक्ष्मी, हे वैष्णवी, हे भवानी, हे सरस्वती, सारे नाम तेरे हैं, आज तू प्रलय हो जा। क्यों? क्योंकि मैं अपने को अपने में यज्ञ करने जा रहा हूं, आहुतियां बाहर दे रहा हूं, जल भीतर रहा हूं। ये रहस्य है वेद का जो आप खो बैठे। तो आपको लगा कि बाहर ही हवन कर दिया है तो पुष्पक विमान आता होगा, बाहर उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हर जगह गर्दन घुमा के देख रहे हैं, हाँ कोई देवता विमान लेके आएगा हमका बिठाएगा ले जाएगा, इतना बड़ा यज्ञ जो किया ना, यज्ञ तो हो रहा है, यज्ञ के द्वारा तुम्हारा जीवन का प्रत्येक क्षण है। और उसी को यहां दुहाई में लिया है हमने कि द्रविड़ोदा ददा तुम के ऐश्वर्य जाता, सारे ऐश्वर्य और सुखों को देने वाली मान सम्मान यश जीवन का आरक्षण संपूर्ण उपलब्धियां हे ब्रह्म ज्वाला तुलसी तो है। यह बात अलग है कि मैं बाहर फूला फिरा हूं कि मैंने ये पोस्ट ले ली है, मैंने इतना कमा लिया है, मेरी ये फैक्ट्री है, मेरा ये कारोबार है, जो कुछ है वो तेरे से है। अज्ञानी हूं तो बाहर धन्यवाद देता हूं, ज्ञानी होता तो तुझे पाता मैं। तो कहा द्रविड़ होता दधा तुम कह हे ऐश्वर्यदाता, अरे मेरे अंतर की अग्नि, हे मेरे पवित्र आत्मा, हे अधिष्ठित देव, हे देवयान, यही देवयान है हाँ। दगा तुम जैसे हमको धारण कराते हो ऐसे ही आज फिर धारण कराओ। वसानी यानी शनिवरे, जिस प्रकार तू बारंबार यज्ञों के द्वारा मुझे यहां तक लाया है, देश देवेशु ता वनामहे, देवत्व में भी हमें इसी प्रकार स्थापित कर, हमें सम्मानित कर, हमें यज्ञ कर और एक नया रूप दे दे। ये पूर्व की दिशा है, आज की दिशा में आते हैं। क्या कह रहा है? द्रविड़ो दाह पिपीशति जुहोत प्रचतिष्ठत नेष्ठात्र नेष्ठात्रित नेष्ठात्रितु भिर भी ऋष्यत नेष्ठाद्रि तु भी ऋष्यत, ऐसे पढ़ा जाएगा लेकिन संधि विषय हो जाएगा। नेष्ठात्र ऋतु अभी ही इश्यत, हाँ ये संधि में आ जाएगा। तो कहा द्रविणोदाह ऐश्वर्य को देने वाले, या द्रविणो द्रविणा सर्ग लगेगा, दा सर्ग लगेगा, तो द्रविणा दा ऐश्वर्य को देने वाले तथा संपूर्ण ऐश्वर्य को यज्ञ करने वाले, अपने में मिला लेने वाले, भस्म करने वाले, कि तुझसे ही सचराचर प्रकट होता है और तुझमें ही संपूर्ण ऐश्वर्य लय होता है। क्या बात है हा? इस शब्द अर्थ ले लो हा? या द्रविणा शब्द हो जाएगा ना, सर्ग आ जाएगा और दान फिर सर्ग आएगा, तो द्रविणा दाह, तो द्रविणा दाह अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाले तथा ऐश्वर्य को अपने में ही पुनः समाहित करने वाले हा? महाप्रलय में सारी सृष्टियां नारायण में लय हो जाती है, है ना। पिपीशति, हाँ पिपीशति का अर्थ होता है पेषण करना, पीसना, निचोड़ना, प्रलय करना, बिंदु बिंदु में विसर्जित कर देना। और जो होत, जो माने निरंतर, जो चलते रहते हैं, अब हाँ होत माने यज्ञ, कि जीवन और मरण के निरंतर यज्ञों में खिलौनों को बनाना, फिर उसे बिंदु बिंदु में विसर्जित करना और पुनः जीवंत करना, ये कौन करता है? कौन सी गवर्नमेंट में होता है? किसने बनाया तुमको? और आज उसी का सम्मान नहीं है, पूजा पाठ केवल एक दिखावा और आडंबर पर रह गया है। और अगर कभी कोई हमारी इन सतही पूजाओं को देख करके हमें समझाने की कोशिश करता है तो हमें बुरा लगता है हा? क्यों? क्योंकि हम किसी को सत्य मान के बैठे हैं। तो क्या कि द्रविणा दाह पिपीशति जुहोत, निरंतर यज्ञों के द्वारा प्रच हर ओर प्रमुखता से व्यापकता से जीवन को स्थापित कराने वाले च तिष्ठत प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित भी ले सकते हैं ना, प्रतिष्ठा कराने वाले बारंबार मृत्यु से बाहर ला करके जीवन में जीवों को प्रतिष्ठित कराने वाले, नाना योनियों को प्रकट करने वाले नेष्ठात्रि। नेष्ठात्रि कहते हैं सोम यज्ञ के 16 ऋत्विज अथवा सोम यज्ञ की षोडश अग्नियां। हमने कहा था ना 8 वसु हैं, है ना, ये तो द्वादश आदित्य हैं, लेकिन 16 अग्नियां हैं जो हमें, जिनमें पहले हमारी प्रलय होती है, फिर वही बिंदु जुड़ते हैं और जुड़ करके धीरे धीरे शिशु का रूप धारण करते हैं। हाँ, जैसे माता के गर्भ में बालक होता है, ऐसे ही अंडे से यथा चिड़िया का बच्चा प्रकट होता है, उसी प्रकार पेड़ों के गर्भ में अन्न की उत्पत्ति होती है, और उसी प्रकार हिरण्य गर्भ में, हिरण्य माने गोल्डन सुनहरी गर्भ में, क्षीर सागर में, आकाश में, माया रहित क्षेत्र में जब एटम्स जुड़ते हैं तो नन्ही नन्ही गोलियां बनती हैं, और वही गोलियां जब जुड़ने लगती हैं तो धीरे धीरे उल्काओं का रूप धारण करती हैं। यही उल्काएं निरंतर जब माया रहित गर्भ में, हिरण्य गर्भ में रहती हैं, तो इनका विस्तार होता रहता है और ये ग्रहों का और नक्षत्रों का स्वरूप धारण करती हैं। इसी से पृथ्वी ग्रह और नक्षत्र बनते हैं, और फिर इनमें जीवन का संचार होता है, और वो संचार, जीवन का संचार भी उसी यज्ञ के द्वारा, आत्मा के द्वारा होता है, और जीवन की इस कोलाहल को ये यज्ञ ही लाता है। और जब ये पृथ्वी मनुष्यों की भांति अपने जीवन को शेष कर देती है तो इसकी प्रलय हो जाती है, तो क्या होती है, पिपीशति, प्रलय हो जाती है इसकी, ये बिंदु बिंदु में विसर्जित हो जाती है, सारा का सारा प्लेनेट एटम्स में, सूक्ष्म बिंदुओं में परिणित हो जाता है, पिपीशति, और वही बिंदु क्षीर सागर में फिर जुड़ने लगते हैं, गोलियां बनने लगती हैं यथा गर्भों में। जैसे बूढ़ा व्यक्ति मरा है और कहीं शिशु ने जन्म लिया है, वैसे ही कोई बूढ़ा ग्रह महाप्रलय को गया है और कहीं बिंदु जुड़ करके फिर एक नए ग्रह का रूप धारण कर रहे हैं। हाँ, तो द्रविणादाह बनाता भी है मिटाता भी है। हाँ, बोलो, समझ गया ना? तो अब वेद है ना, कि कितना भी सरल करेंगे रहेगा तो वेद, हाथी को छोटा तो नहीं कर सकते, हाथी रहेगा। हाँ, तो कहा द्रविणादाह, कि ये कुछ झटकों टुकड़ों से, एक चांद से एक टुकड़ा, सूरज से टूटा तो एक चांद बन गया, एक धरती बन गया, एक्सीडेंट से प्लेनेट नहीं बनते, ऐसे बनते हैं। जैसे बच्चा बनता है ऐसे ही प्लेनेट बनता है, ये एक सनातन नियम है, यूनिफॉर्म है। जैसे चिड़िया का बच्चा बना था वैसे ही तू भी बना है, वैसे ही अन्न के दाने भी बने थे, वैसे ही ग्रह नक्षत्र भी बना है। तो द्रविणाह दाह, बनाने वाला मिटाने वाला, यज्ञ करने वाला यज्ञ से उत्पन्न करने वाला, पिपीशति महाप्रलय करने वाला, जुहूत और निरंतर यज्ञों के द्वारा, है ना, और पुनः प्रतिष्ठित करने वाला, स्थापित करने वाला, वो ग्रह महाप्रलय को चला गया। 11 तारीख को एक ग्रह अपनी अंतिम सांस लेगा, आपके पास से गुजरेगा इसी 11 नवंबर की रात को, तो डर है कि शायद उसकी कुछ उल्काएं इधर ना आ जाएं, है ना। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी को पेनिट्रेट करना उल्काओं के लिए संभव नहीं होता है, वो रिवॉल्व करके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो धूल तो गिरेगी और छोटे मोटे पत्थर कहीं पड़े तो पड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी भयंकर उल्कापात भी हो सकता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हमारा ग्रेविटी बेल्ट कहीं से कमजोर पड़ जाए, माया का जो क्षेत्र है वो कहीं टूट जाए, तो ऐसा तो अभी इस प्लेनेट पे हुआ नहीं है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी 11 नंबर को वैज्ञानिक आपको बताएंगे, है ना, तो आप भी रात में देखना, 1 बजे का कुछ मिनट में आएगा 11 तारीख की रात को, यानी 12 तारीख सुबह 12 बजे रात को ग्यारह तारीख की रात को 12 बजे के बाद आसमान देखिए ना, शायद कुछ थोड़ी सी झिलमिल दिख जाए, क्योंकि जब वो एटम्स हमारी ग्रेविटी से फिट करेगा तो उसमें फ्लैशेस आएंगे, चमक आएगी, है ना। वो थोड़ी क्षण की होगी, है ना। अक्सर आप देखते हैं तारा टूटा तो होता क्या है कि वो उल्का है जो फॉल कर गया, तो वो हमारे ग्रेविटी बेल्ट को, यानी हमसे करीब 50,000 मील दूर से जब वो गुजरा तो हमारी ग्रेविटी की लेयर से जब टकराया तो चमक गया, और जब वो अंदर स्पेस में गया तो फिर उसकी चमक गायब हो गई। वही श्री चंद कह रहा है ना। वैसे तो आपको स्कूलों में पढ़ाया गया होगा कि पहले आदमी स्टोन एज से आया था, तो स्टोन एज से पहले वाली एज की का ये वेद है ना, तो पत्थर से शिकार करने वाला आदमी ग्रहों को इतना जानता था। ये भी विचित्र बात है। कहा द्रमिणा दाह विपीशति, कि तू ही बनाता है और फिर तू ही पीस पीस कर पेषण करके पिपीशति, पीसते पीसते बिंदु बिंदु में विसर्जित कर महाप्रलय करता है जो हो, और फिर निरंतर यज्ञों के द्वारा क्या तथा प्रतिष्ठित भी करता है, उत्पन्न करता है। तो आज क्या कह रहा ऋषि, आहुति भी बहा दे रहा है, और क्या कह रहा अपने ही अंतरात्मा से कि तू ही है जो सब करता है। धर्म इसलिए नहीं समझ में आया आपको क्योंकि जिनकी गुलामी में आप रहे हैं 200 बरस, और उससे पहले जिनकी गुलामी में आप रहे हैं लगभग 600-700-800 बरस, अब वो आप सिकंदर से गिने या जिससे भी गिने, तो उनके यहां हिस्ट्री रिलीजन थी, विज्ञान धर्म नहीं था। हाँ, जो बड़ा कह गया वही धर्म हो गया। तो जो जो जहां जहां वो आपको बहला फुसला गए आप वहीं फिसलते चले गए, जबकि वेद ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ये इस पृथ्वी का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान उन लोगों के द्वारा लाया गया था जो जीवन को के स्थानांतरण के साथ यहां पधारे थे, हमारे पूर्वज। इसलिए ये सूक्ष्म ज्ञान, ये वेद आज भी जीवित है, उसमें उसके रहस्य हैं। भले ये आत्मज्ञान का ग्रंथ है लेकिन उदाहरणों में सारे ग्रहों नक्षत्रों की बात है। कहा द्रविणा दाह पिपीशति जुहोत प्रचतिष्ठत, कि प्रलय के द्वारा और उत्पत्ति के द्वारा इस खेल को करने वाले, अब विज्ञान कह रहा है हाँ कि एक एक सेल बॉडी का आपकी तस्वीर है, और जबकि वेद का आरंभ इसी से है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, कि हर पिंड अपने में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। हम पिछले ऋषि में भी पढ़ा है कि तुम्हारे शरीर में पूरा सचराचर समाया हुआ है, एक सृष्टि भर सामर्थ्य तुम में है, लेकिन अपनी आत्मा के साथ न जोड़ने के कारण, अज्ञान के वशीभूत माया के कारण तुम बाहर दीनहीन और मलिन स्थिति में जी रहे हो। तुम्हारे शरीर में महाप्रलय की इतनी बड़ी शक्ति है कि पृथ्वी जैसे एक ग्रह को तुम 3 मिनट में एटम में पिपीशति परिवर्तित कर सकते हो, पीस सकते हो, प्रलय कर सकते हो 3 मिनट में पृथ्वी जैसे इस महाकाय ग्रह की, और ये कब तक करते रहोगे 10 बरस तक। अगर 3 मिनट में एक ग्रह नष्ट कर सकोगे, प्रलय कर सकोगे, तो 10 बरस में कितने ग्रह होंगे कोई बता सकता है मुझे? इतनी महाशक्ति तुम्हारे भीतर है ना? और खाली अज्ञान के वशीभूत होकर मंत्रों को लकड़ी की तरह रगड़ करके तुम सिर फिरे काम कर रहे। कि पैसे मिले नहीं तो जाकर के दुकान पे सौदा ले आए, ये हाल तुम्हारा है, क्योंकि वो शक्तियां रगड़ने तक रहती हैं फिर गायब हो जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता, वो वस्तुतः अज्ञान है, भ्रम है। आज जिनको ये साधारण वो करके दिखाते हैं, हम तो हाइपनोसिस में पेशेंट को सुला के उसका पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। यही हमारे एक मित्र थे, इंजीनियर साहब थे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा सब कुछ कर रखा था कि बलरामपुर हॉस्पिटल में जब थे तो पैथेडीन से भी वो सोते नहीं थे इंजेक्शन से। तो एक बार हम चले गए थे, हम सुलाए थे, तो वो बार बार रिक्वेस्ट करते थे कि आप आ जाओ, तभी सोए गए। तो हमें कई बार जाना पड़ा उनका। क्या है कि वो इतना नशा कर चुके थे कि पैथेडीन का असर ही नहीं था। हाँ, जबकि तुम्हारे शरीर में देह बल है, ये देह बल महाप्रलय कर सकता है। फिर मनोबल है जो 1000 हाथियों के बराबर शक्ति रखता है, और इन सब से ऊपर आत्मबल है जो सर्वशक्तिमान है, जो संपूर्ण सचराचर का नियंता है, बनाने वाला है, स्वयं परमेश्वर है। और इन तीन महाबलों के रहते हुए भी आपकी क्या हालत है? अपने आप से पूछो। यदि सत्यनिष्ठ होकर इसका रास्ता पकड़ लो तो तुम्हें इन मंत्रों के साथ व्यभिचार करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पाप करने की जरूरत नहीं है। इन मंत्रों को मंगल शांति, जन जन के सुख के लिए आत्म सत्य की ओर बढ़ सकते हो। सहज, सरल और विनम्र होकर तुम अपने ही अंतरात्मा के साथ मिल सकते हो, और मिलने के बाद देह बल, मनोबल और आत्मबल, इन तीनों को प्राप्त हो सकते हो। यदि वेद को तुम अपना रास्ता बनाओ, अपने स्वभाव को बदलो, अपनी मनोवृत्तियों को पवित्र करो, स्वयं भी सुखी होगे और तुमसे सारा सचराचर सुखी होगा, तुम उस सत्य को धारण कर सकते हो। तो कहा द्रविण उदा पिपीशति जुहोत प्रचतिष्ठत। तू तो इतनी सामर्थ रखता है मेरे आत्मा कि सारे ग्रहों और नक्षत्रों का तू प्रलय कर सकता है और उन्हें पुनः प्रतिष्ठित कर सकता है। तो नेष्ठात्र, तो आज उन षोडश ज्वालाओं को, सोम याग के उन 16 ऋतुजों को आज आवाहन करता हूं कि वे मुझ पर दया करें, कृपा करें, वे प्रकट हो जाएं, ऋतु भी, और ये ऋतुकाल हो, अर्थात मैं ही यज्ञ होकर पूरा ज्वालाओं में सनाऊं और एक नया प्रसव हो। आज इस इच्छा को करें हम अपने भीतर बैठ जाएं, हम अपने अंतर में समाएं, हम इस सत्य को धारण करें, हम सत्यनिष्ठ हों और हम सत्यजयी हो जाएं। जीवन ये मनुष्य की योनी एक मंजिल पाए, एक महाबली सोला हुआ है, वो जाग जाए। सोचो जिसमें आत्मबल है, जिसमें मनोबल है, जिसमें देह बल है, जो अपने में पूर्ण सत्ता और शक्ति है, लेकिन सो रहा है और केवल सपने ही जी रहा है। जाग जाए तो इतना बली है, और वो और कोई नहीं, हम सब हैं। हम सब हैं। इसलिए तो वासुदेव अपनी लीला में दिखाते हैं कृष्ण के सब सखा बराबर। हाँ, हम सब हैं। और ये पर्व त्योहार और तीर्थ अपनी सुधि लेने के दिन है, अपने को पढ़ने और पहचानने के दिन है, ना कि कोई गलत काम करने के। आज के दिन जो जुआ खेलता है वो महापाप करता है। कहते स्वामी जी, आज के दिन तो जो नहीं खेलता वो भी खेलता है ना, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, ईश्वर के साथ बलात्कार कर रहे हो, धर्म के साथ द्रोह कर रहे हो। ना, ये सपनों की बातें हैं। सपने तो बहकते हैं, सपने तो फिसलते हैं, सपने तो भटकते हैं, भटक रहे हैं। जाग जाएं तो उन तीन बलों के बलि हैं हम। फिर हमें क्या किसी झूठ के सहारे की जरूरत है, किसी कपट के सहारे की जरूरत है, किसी पाप के सहारे की जरूरत है? और हम सत्ता है अपने में, कितने वीरान ग्रह हैं, हम जीवन दे सकते हैं उनको जो जन्महीन हो गए हैं। हम उनमें एक नया जीवन, एक नया कोलाहल, एक नई धड़कन, एक नया अमृत ला सकते हैं। ये वेद हमको हमारे रहस्य बतलाता है। अज्ञानी जन धर्म के नाम पर भी प्रभु का अपमान करते हैं, ज्ञानी जन उसके सौंदर्य में, उसके मंगल में, उसकी शांति में, उसकी मिठास में सदा ओतप्रोत रहते हैं, सबों को उसका प्यार अमृत बांटते हैं। यही दोनों साधनाओं का भेद है। एक जो सबको सुख देती है, अमृत का कारण है, दूसरी जो करता है वो तो भटकता है और दूसरों को भी भय देकर के भटकाती है, ये उसकी राह है। एक पतित का मार्ग है, उसी को बारंबार आजकल टीवी लीलाओं में भी दिखा रहे हैं कि असुर पूजा है और ये सुर भक्ति है। ऐसी बात नहीं है कि वो जो सहज भक्ति में है उसका तप कहीं उनसे ज्यादा भारी है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग करके अपना जन्म तो नहीं गंवाना चाहेगा। आप तो हर बार जीवन के पूरी योनि दांव पर लगाते हैं, जन्म जन्म बेच देते हैं क्षुद्र उपलब्धियों के लिए। और आज की ऋचा में वो कह रहा है कि द्रविणोदाह, क्या प्रलय और उत्पत्ति को धारण करने में समर्थ मैं मुझको बुला रहा हूं, अपने ही अंतर के घटघटवासी कृष्ण को, घटघटवासी राम को, हम सब अपने ही अंतर को बुला रहे हैं। द्रविणाह दाह पिपीशति चाचूभूत, कि प्रलय और उत्पत्ति को करने वाले, पुनः जीवन को, ग्रहों को प्रतिष्ठित कराने वाले, गगन में परिक्रमाओं से परिपूर्ण करने वाले, हे सुदर्शन चक्रधारी, ग्रहों को चक्र सा नचाने वाले, आज मेरे अंतर में भी, आज हम सब के अंतर में भी हम इस यज्ञ के सम्मुख हैं। हाँ देखा ना, तो बाहर आहुतियां दे रहे हैं बालक ऋषि के साथ और भीतर अपने अंतर के रहस्यों को पाकर आत्मा से जुड़ रहे हैं, खोज रहे हैं अपने में वे तीनों बल जिसके बिना ये मनुष्य